Dobré ráno, pokoj Boží všetkým vám z tohto miesta prajem. Poprosím vás, keby ste mohli ukončiť svoje, verím, že plodné dialógy a rozhovory a nechali si čas, aby ste ich mohli potom dokončiť po bohoslužbách a aby ste si našli každý svoje miesto, aby ste sa usadili. Prajem vám, aby ste sa cítili pohodlne. Pre istotu si môžete vetrovky zobrať zo sebou, ak by vám bola zima, aby ste si mohli pomôcť potom, aby ste nemuseli behať, lebo minulý týždeň to bolo trošku chladnejšie. Aj keď dneska mne je teplo, neviem ako vám, možno preto, že mám viesť bohoslužby. Vítam všetkých vás, ktorí ste tu dnes prvý raz. Neviem, či je tu niekto prvý raz, alebo možno po nejakom dlhšom čase. Cítite sa medzi nami dobre a prajem vám, aby ste naozaj prežili s nami Boží dotyk, aby ste prežili peknú chvíľu, peknú nedeľu, požehnaný čas. Vítam všetkých vás, ktorí chodíte pravidelne. Nech ste požehnaní, rád vidím vaše tváre. Som rád, že môžem vidieť vaše úsmevy a že budeme mať spolu spoločný čas dnešné ráno. A tešíte sa na nedeľu, keď chodívate sem? Ja sa veľmi teším. Už od piatku, hej. To je super. To je veľmi dobré. Ja som to kedysi raz spomínal, že keď som hrával futbal, tak som sa strašne tešil na nedeľu. Alebo nedeľa to bol taký akože vyvrcholenie, taký. Hrali sme zápas a to bolo niečo také veľkolepé. Dostali ste dres, svoje číslo. To už nebolo ako na tréningu, že roztrhané tepláky a dres hociaký, ale no, tak, parádny dres, trenky, všetko. Vybehli ste na trávnik a na tribúne bolo zo pár ľudí a človek mal z toho takú radosť, keď tam mohol behať. A pre mňa toto skončilo, ale začali nové zápasy, nové dresy, nové úbory a to je práve táto chvíľa v nedeľu ráno. Je to pre mňa taká radosť, keď môžem byť tu s vami, nielen keď som tu, ale ešte radšej som, keď som niekde tam hore vzadu a môžem tu s vami byť na tomto zápase a môžem sa tešiť. Aj keď nikto nepokrikuje a nepovzbudzuje, aj keď možno nepočujem tribúny a ľudí z tribún, ale je to o to viac, že tú svoju radosť a to všetko môžem prežívať naplno vo svojom srdci so živým Bohom a so všetkými vami, ktorých veľmi rád vidím. Skôr ako prejdeme k uctievaniu a chvále nášho živého Boha, chcel by som prečítať malý kúsok z Božieho slova. A je zaznamenaný v 18. žalme kráľa Dávida, ktorý Dávid napísal po tom, ako Boh ho ochránil všetkých jeho nepriateľov a vyslobodil ho z rúk Saula. Tento žalm je dlhý, ale ja prečítam len verše 30, 31, 32. Kde sa hovorí, kde Dávid hovorí Bohu, veď s tebou napadnem aj zástupy. So svojím Bohom preskočím i múr. Božia cesta je dokonalá. Reč Hospodinova je osvedčená. On je štítom každému, kto sa utieka k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A kto je skalou okrem nášho Boha? Toto hovorí král Dávid, ktorý videl toto všetko, čo Boh urobil v jeho živote a hovorí, veď ja nielen, že sa budem brániť, ale dokonca aj napadnem zástupy s mojim Bohom. S mojim Bohom preskočím aj múr. Možno si prišiel dnes ráno na toto miesto a vo svojom živote máš múr. Máš veľkú stenu alebo veľký kopec, na ktorý musíš vyliezť alebo mal by si vyliezť a nechce sa ti. Možno je to nejaké trápenie, prekážka, do ktorej sa ti ani nechce ísť. Možno riešiť ten problém. Ale král Dávid ti hovorí, s mojím Bohom napadnem aj zástupy a preskočím aj múr. A ti prajem, aby si, možno i dnešný deň, dnešné ráno, počas týchto chvál, aby si sa postavil tak pevne na to, čo Boh hovorí, že s ním môžeš preskočiť aj múr. Že pre Boha nie je to nič nemožného. A Dávid hovorí, on je skalou. Kto je Bohom okrem nášho Boha? A keď zavrieš oči a spomeneš si na tých 160 rokov, ktoré máš za sebou a na všetky tie skutky, ktoré Boh urobil v tvojom živote, určite nezostaneš v tom, že Boh v tvojom živote ani nebol. Ale povieš, toto všetko, toto a tamto Boh urobil v mojom živote. A keď Cyril minulý týždeň hovoril o tom, že Izraelci na pamiatku toho, keď Boh niečo urobil v ich živote, postavili oltár. postavili, navršili kamene, keď prešli cez Jordán. To len preto, aby si pripomenuli, že Boh toto a toto urobil v našich životoch. A ich deti, keď budú chodiť okolo a povedia, prečo je táto hrba kamenia tu? Tak oni im povedia to preto, aby sme si pripomínali to, čo Boh urobil v našom živote, keď nás viedol z Egypta až do zasľúbenej zeme. Tvoj Boh ťa vedie z Egypta do zasľúbenej zeme. Tvoj Boh túži, aby si bol s ním, bola s ním v nebesiach. Aby tvoja radosť bola úplná v nebesiach s ním. Aby spolu s ním ste si mohli sadnúť za svadobný stôl a mať svadobnú hostinu v nebeskom kráľovstve. Potom to túži Boh, aby ja aj ty som tam bol. Nezabudni na svojho Boha. Obhľadni sa nazad dnešné ráno a spočítaj všetky tie kopy kamenia, ktoré si možno urobil vo svojom živote. Kedy Boh stál v tvojom živote pri tebe. Kedy Boh ti pomohol. A potom s radosťou zvolaj, živý je Boh. Boh žije. Povedz si to sám pre seba počas dnešných chvál, možno dnešného rána. Boh žije. A kto je Bohom okrem nášho Boha? A keď Boh za nás, kto proti nám? Keď Boh za nás, kto proti nám? A ja s mojim Bohom preskočím aj múr. Prajem vám, aby ste dnešné ráno preskočili múr. Aby ste preskočili múr svojho trápenia. Aby ste preskočili múr možno svojej lenivosti, svojej pohodlnosti. Aby ste vyskočili na nohy. Aby ste dvihli svoje ruky. Aby ste spolu mohli osláviť nášho nebeského Boha. Nech vás Boh žehná. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že dnešné ráno, Pane, mohli sme v zdraví prísť na toto miesto. Ďakujem ti, Pane, za to, že je to tvoja milosť, výsada, Pane, ktorú si nám dal, že tu dnešné ráno môžeme byť. Ďakujem ti za to, Pane, že ti môžeme slúžiť tým, že budeme spievať tebe chvály. Pane, ďakujem ti za to a túžim byť účastný na tejto službe, Pane. A ďakujem ti za to, že si mi dal tú výsadu ti slúžiť, dal si mi tú dôveru, Pane, stáť pred tvojou tvárou. Oče, ďakujem ti za to, že sa dotkol môjho srdca. Ďakujem ti za to, Pane, že si ma povolal, Pane, a uznal si ma, Pane, za hodného, Pane. Ďakujem ti, Pane, za to, že si ma nezavrhol spred svojej tváre, ale naopak, Pane, že si ma prijal takého, aký som bol. Ďakujem ti za to, Pane, že si ma poumýval, že si mi očistil, Pane, rany. Ďakujem ti za to, že si mi dal nové rúcho, Pane, že si mi dal novú radosť a novú nádej. Ďakujem ti, Ježiš, za to, že v tebe môžem zažívať každý deň kúsok neba. Ďakujem ti, Pane, za to, že s tebou sa nemusím báť. Že môžem vedieť, že ty si Boh, ktorý stojí pri mne. Že ty si ten, ktorý ma aj nesie na svojich rukách, keď nevládzem. Ďakujem ti, Pane. Prosím, aby si toto ráno nás zjednotil. Aby tvoj Svätý Duch bol vyliatý medzi nami. Aby ty sám si prišiel k nám. Aby spolu s nami si sa radoval, Pane. A ja túžim sa radovať dnešné ráno. Túžim sa radovať z toho, že som tvoje dieťa. Ako by aj nič iné už nebolo. Ale to, že som tvoje dieťa, Pane, vypôsobuje v mojom srdci radosť. Radosť a nádej. Nádej a vieru. Že raz budem s tebou prežívať čas spolosti v radosti s mojim Bohom. Pane, požehnaj tých, ktorí nemohli prísť na toto miesto. Ktorí sú chorí a museli zostať doma, alebo mali nejaké iné povinnosti. Prosím ťa, Otče, o to, aby si svojou radosťou naplnil i ich srdcia, Pane. Aby v túto chvíľu tvoj Svätý Duch sa ich dotkol. Aby prežili pekný čas, peknú chvíľu s tebou tam, kde sa nachádzajú. Pane, prosím, dotkni sa svojou uzdravujúcou rukou tých, ktorí sú chorí. Dotkni sa tých, ktorí sú strápení, zničení, zlomení a zdrvení. Daj milosť, Pane. Dotkni sa ich, Pane. Oslobodi ho tohto, Pane. A postav ich na pevné nohy radosti dnešné ráno. Lebo dnešné ráno túžime sa tešiť s tebou, Pane. Túžime výjsť na to ihrisko, Pane. A túžime mať radosť, Pane. Z toho, že môžeme hrať. Z toho, že môžeme stáť. Z toho, že môžeme tlieskať. Že môžeme pozdvihovať svoje oči k tebe. A otvoriť svoje ústa. A vyznávať našu chválu tvojho svätého mena. Oče, túžime ťa vyvýsiť. Túžime ťa oslaviť. V mene Ježiša Krista. Amen. si čo schváliť Pána. Príď, dnes si čo skradni v úste stáť. Príď, dnes si čo schváliť Pána. Príď, dnes si čo spred ním v úste stáť. Dnes je čas chváliť Pána. Tak poďme schváliť ho. Dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním v úcte stáť. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním. Chváliť Pána. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním úcte stáť. Príď, dnes je čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním. Ježiš je Pán, každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná raz, Ježiš je Pán. Za to, Pane, že Ty si nám pripravil tento čas, že Ty si vyhradil tento deň na to, aby sme mohli prísť pre Teba aby sme ti mohli priniesť všetko, čo nás ťažilo, všetko, z čoho sme sa tešili ten minulý týždeň. Chválim ťa za to, že ti to dnes môžeme dať, že za všetko, čo sme prešli, ti môžeme zdať chválu, Pane, lebo ty si bol s nami. Boh, ktorý sa stará, Boh, ktorý je živý. Pane, túžime ťa vidieť dnes. Prišli sme sem preto, aby sme ťa uvideli. Aby sme ťa znova mohli uvidieť, Pane. Aby sme mohli prezrieť cez ten múr. Aby sme mohli preskočiť a uvidieť teba, Pane. Prosím ťa o tvoju milosť, o tvoju silu, Pane. Svätý, svätý, svätý, svätý. svätý, vidieť ťa túžim. Svätý, svätý, si trikrát svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý, vidieť ťa túžim. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý, vidieť ťa túžim. Ty si svätý. Si trikrát svätý, Pane. A vyznávame teraz v tejto piesni, že ťa chceme vidieť, že ťa túžime vidieť. Pane, spievam preto, aby si mi otvoril oči, aby som videl to všetko, čo pre nás máš pripravené, pre mňa máš pripravené. Bratia, sestry, pridajte sa ku mne, pretože túžim, aby dneska nám bolo zjavované veci, ktoré Pán nás pre nás má. Netúžite ich vidieť aj vy? A ja verím tomu, že sú to dobré veci. Odpustenie hriechu. Odpustenie neprávosti. Uzdravenie. Uzdravenie fyzické. Uzdravenie zranení. Ja to dnes očakávam. Neviem ako vy, ale ja áno. Dobrý deň, buď dobrej vôle a v zlý deň si uváž. Aj tento stvoril Hospodin ako tamten. Chválim ťa, Pane, lebo Ty si dobrý Boh. A to, čo tu očakávam, za to Ti aj ďakujem, lebo som to už mohol vidieť vo svojom živote. Chválim ťa. Svätý, svätý, svätý. previnenia. Ježiš, Ty si ich vyniesol na drevo kríža a trpel si za každého jedného z nás, Pane. Pane, nám nehodným si dal milosť poznať ťa. Vstúpil si do našich srdc, Pane, a vložil si svoj potenciál do každého jedného z nás. Pane, túžime dnes nechať sa Tebou otvoriť, aby všetko, čo si do nás vložil, Pane, mohlo vytrisknúť na Tvoju slávu, na slávu Tvojho mena v okolí každého jedného z nás, Pane. Nech cítiť z nás Teba, Pane. Pane, vtedy, keď nemáme silu sa ani postaviť, vtedy, keď nemáme ani myšlienku na to, že bude dobré, Pane, Ty si s nami. Pane, Ty si Bohom, ktorý nás drží, ktorý nás nesie na svojich rukách. Chválim ťa, Pane, za to, že môžem zažívať tú skutočnosť, že Ty si Boh, ktorý nosí tých, ktorí nevládzu, že si Boh, ktorý pomáha tým, ktorí krývajú. Pane, prosím o to, aby dnes boli napravené naše kolena, aby naše nohy boli vystreté, aby naše kroky smerovali za Tebou, Pane. Pane, Ty si Boh, ktorý nezlomí nalomenú trstinu ani neuhasí tlejúci kvôd. Takého ťa poznáme. Pane, nech je to v našich mysliach vtedy, keď je ťažko. Že Ty si ten, ktorý nás nosí na svojich rukách. Chválim ťa za to. Chválim ťa, Pane, za to, že ťa môžem poznať ako milujúceho Boha. Chcem z Tvojho slova stáť. stále žiť. Chcem v Tvojej blízkosti vždy byť. Ty si môj Pán. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť. Hľadám Tvoju tvár, žízni po Tebe a duša je smedná za Tebou, Pane. Túžim byť dnes naplnená Tebou na novo. Túžime, Pane, po občerstvení. Každý jeden z nás chceme byť čerstvý, Pane, pre nové kroky za Tebou. Pane, Ty sám nás naplňaj. Sláva Ti patrí. Thank you. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku. To je to nádherné, Pane, čo môžeme prežívať v našich životoch, Ocko, od ktorej sa môžeme učiť, Pane. Je nám veľmi vzácne, Ocko. Preto Ti teraz chceme vyznať vďaku, Bože, za tú nádhernú lásku, ktorú dávaš, za tú milosť na každý nový deň, za povzbudenie, za podopretie do každého nového dňa, Pane, že s Tebou to môžeme zvládnuť. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno, Pane, nad našimi životami. Ďakujem, že nás držíš svojou láskou, Ocko. Ďakujem, že s Tebou sa oplatí kráčať týmto životom, Pane. Kvôli Tebe, Ocko. Nech je vzvelebené Tvoje sväté meno, Pane. Ďakujeme Ti. A chceme Ti jednotne vyznať, že ťa ľúbime, Pane. Ľúbime ťa za to všetko, čo pre nás robíš. Ale v prvom rade za to, že si Pánom a si k našim kráľom, Ocko. Si našim nádherným Oteckom, ktorý nás miluje v každej situácii. Aj keď zlyhávame, Pane, že si blízko nás, patrí Ti za to chvála. Ďakujeme, Bože, ďakujeme za to, že máme v Tebe priateľa a máme v Tebe dokonalú pomoc do každej situácie. Dokonalé riešenie každého nášho problému, Bože. Nič nie je pre Teba priťažké, nič nie je pre Teba nemožné. Preto ťa chválime na tomto mieste. Ďakujem, že nám to dávaš prežívať do každého nového dňa. Ďakujem, Pane, že s Tebou sme prežili zázraky, Ocko, a že sa len môžeme tešiť na nové. Sláva Ti, Pane, Pane. Ďaká Ti, mene Ježiš. Amen. Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás, pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána, tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí Tvoje meno, Pane, chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Chválim ťa, Ježiš. Nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás. Ucho nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás. Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána. Chválim ťa, Ježiš. Ježiš. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno, Hospodine. Príjmi tento potlesk, Pane, Tebe na chválu a slávu, Oče. Pane, my vyvyšujeme Teba ako živého Boha, nášho Pána a Kráľa, Oče. Tebe patrí čest, sláva i moc, Ježiš. Haleluja. Nech je vyvýšené Tvoje sväté meno, Pane. Tebe patrí čest, sláva. Tebe patrí trón. Sláva Ti, Ježiš. Sláva Ti, Ježiš. Amen. Amen. Haleluja. Haleluja. Pane, túžime Ťa oslaviť i zbierkou, ktorá bude počas tejto piesne, Pane. Túžime Ti zdať čest i týmto spôsobom. Je vyvýšené Tvoje meno. Zaspiame ešte jednu pieseň a urobíme zbierku na slavu nášho Pána. Ježíš je Pán, On korunu vzdal. On je náš Pán. On dal ľuďom svetlo, keď porazil noc. On je náš Pán. Nie je nik ako On, nekonečný vo dňoch. On je náš Pán. On príde raz v moci so súdom na svet. Svetu. Ty si náš Pán. Božou mocou nám je všetkým ku spáse. Ty si náš Pán. My mŕtvi sme hriechu, Ty dal si nám kríž. Ty si náš Pán. Kráľovstva slávy, Ty prídeš nás vziať. Pieseň hovorí o tom, že je lepší je deň v Božích sieňach ako inde tisíc. A ja som bol teraz v Božích sieňach zo pár chvíľ a je to lepšie ako byť tisíc dní niekde úplne inde. Je to úžasné. Keď som počúval tieto piesne a so zavretými očami, tak som si hovoril, ako je možné, že nemám CDčko tejto skupiny doma. A teším sa na to. Naozaj mal som požehnaný čas so živým Bohom a bolo to úžasné. Ďakujem chvalospevákom ešte raz a verím, že Boh vám vynahradí mnohonásobne to, čo nám prinášate každú nedeľu. Teraz mi pripadla taká milá povinnosť a pre vás je to možno najdôležitejšia informácia v tomto roku, ktorú môžete počuť alebo budete počuť, ale skôr, ako vám to poviem, prečítam z Evanjeliu podľa Lukáša z 10. kapitoly od 25. verša po 37. verš. Je tam príbeh, ktorý Pán Ježiš rozpráva jednému zákonníkovi a všetkým tým, čo stali okolo neho. A hľa, vstal zákonník, aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo činiť, aby som detične obdržal?